أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Bugün dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi olan İhlas suresidir. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor: De ki, ilahımız Allah'tır. Bir tektir. Allah varlıkların tek sığınağıdır. Baba değildir, evlat da değildir. Ona denk bir şey yoktur. Öyle mi? Yahya diyor ki bir de elimizdeki mealden bir karşılaştırma yapalım diyor. De ki o Allah tek bir ahattır. Tek birdir. Allah o eksiksiz samettir. Doğurmadı ve doğurulmadı. Onda bir küfüv de olmadı. Gayet net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi o kadar rahat tercüme yapılıyor ki Arapça kelimeleri yan yana getir sonra dır de oluyor Türkçe. Nasrettin Hoca'ya demişler ki hoca sen bu kadar böyle hoca geçiniyorsun Farsça bilir misin? Tabii ki bilirim demiş. E bir Farsça şiir söylesene. Demiş ki neyse şimdi ben de şimdi tam hatırlayamadım. Neyse bu baş tarafını hatırlayamadım da mor menekşe tatlı tatlı kokarest kafir soğan libas giymiş kat kat est. Demişler hocam bunun neresi Farsça? Sonundaki estleri görmüyor musun? Beter est demiş. Şimdi sonlarda est var. Şimdi burada da sonuna dır koyduğun zaman Türkçe oluyor. Arapça kelimeleri yan yana sırala. De ki ilahımız Allah'tır. Bir tektir. Allah varlıkların tek sığınağıdır. Baba değildir. Evlat da değildir. Ona denk bir şey yoktur. Şimdi insanları asıl rahatsız eden şey Allah'ın bir tek olması, arada aracı tanrılar olmamasıdır. Çünkü o bir tek olan Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemeyeceğini herkes biliyor. Ama kendi hayalinde aracı tanrılar koyunca kendini rahatlatıyor. Halbuki onun yalan olduğunu da biliyor. Enteresandır, insanlar yalandan çok hoşlanırlar. Yani yalan olduğunu bile bile hoşlanırlar. Doğrular da son derece rahatsız edicidir. Kul huvallahu, de ki o Allah'tır. Tabi o derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları putlardan uzaklaştırıyor. Hangi ilaha çağırıyor? Allah'a çağırıyor. Mekkelilerin hepsi Allahü Teala'yı biliyor zaten. Hepsinin haberi var. Mü'minun suresinin yani 23. surenin 84. ayetini açarsanız oradan bir örnek okuruz. sayfa. Mekkeli müşriklere Cenab-ı Hak sormasını emrediyor Peygamber Efendimiz'e. Kul limenil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. De ki yeryüzü kimin ve yeryüzünde bulunan her şey kimindir biliyorsanız söyleyin. Seyekulune lillah, diyecekler ki Allah'ındır. Kul efela tezekkarun, de ki aklınızı başınıza almayacak mısınız? Madem yeryüzünde bulunan her şey Allah'ındır, siz de Allah'ınsınız. Aklınızı başınıza almayacak mısınız? Kul men rabbus semavati seb'i ve rabbul arşil azim. Onlara şöyle de, yedi göğün Rabbi kim? O büyük arşın Rabbi kimdir diye sor. Seyekulûne lillah. Allah'ındır diyecekler oralar. Oraların sahibi kim? Rabbi kim? Allah'tır diyecekler. Kul efelâ tettekûn. De ki kendinizi korumaz mısınız? Şimdi yedi göğün ve bir arşın sahibi Allah, yeryüzünün sahibi Allah. E şimdi siz Allah'la kendi aranıza ilahlar koyuyorsunuz. Allah'ın yanında haliniz nice olur? Hiç kendinizi düşünmüyor musunuz? Kul men biyedihi melekutu kulli şeyin. Her şeyin hakimiyetini elinde tutan kim? Bunu sor. Ve huve yuciru ve la yucaru aleyh. İn kuntum ta'lemun. De ki o insanları himaye eder ama onun himaye ihtiyacı yoktur. Biliyorsanız söyleyin. Kim bu? Seyekulûne lillah. Derler ki bunlar da Allah'ındır. Kul fe ennâ tusharûn. De ki öyleyse nereden büyüleniyorsunuz? Sizi büyüleyen şey nedir? Bel eteynâhum bil hakki ve innehum lekâzibûn. Aslında biz onlara gerçeği getirdik ama yalan söylüyorlar. Yalan. Onun için kafirlik büyük bir yalandır. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Kafirlik gerçekten büyük bir yalandır. Bir de 35. surenin 40. bir dakika. Önce 35. surenin baş tarafını açalım. 3'ten 7'ye kadar. 435. Evet, 435. sayfa. Fatır Suresi. Ya eyyühennas, ey insanlar, üzkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini düşünün. Hel min halikin gayrullah. Düşünün bakın ki Allah'tan başka yaratıcı var mı? Yerzukukum mines semai vel ard. Gökten ve yerden size rızık veren başka bir yaratıcı var mı? La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok. İlah demek kayıtsız şartsız kendisine boyun eğilen varlık demektir. Kim hangi varlığa kayıtsız şartsız boyun eğiyorsa, yani o ne diyorsa odur dediği kişi onun tanrısıdır. Efendim ben ona tanrı demiyorum, ibadet etmiyorum falan. İşte ibadet odur. Tartışmadan emrini yerine getirdiğiniz hangi varlık varsa siz ona ibadet ediyorsunuzdur. Onun için sadece Cenab-ı Hakk'ın emri tartışılmaz. Kayıtsız şartsız onun emrine itaat edilir. Resulullah'ın emri de Resul olma sıfatıyla, yani Allah'ın elçisi olma sıfatıyla verdiği emirler tartışılmaz. Çünkü elçi, kendisini elçi gönderenin sözünü söylediğinden dolayı elçiye itaat, onu gönderene itaattir. Ama elçinin bir insan olarak yapmış olduğu söylediği şeyler tartışılabilir. فَاَنَّا تُعْفَكُونَ. Bu yalana nereden geliyorsunuz? Yani bir yalanın peşinde koşuyorsunuz. Nasıl oluyor da böyle bir yalana geliyorsunuz? وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ. Eğer seni yalanlarlarsa, فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ. Senden önce de elçiler yalanlanmıştır. Fakat küzzibet rusulüm min kablik. Senden önce de çok elçiler yalanlanmıştır. Ve ilallahi turca'ul umur. İşler Allah'a döndürülür. Ya eyyühennas, inne vaadallahi hakkun. Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Fela tegurrennekumul hayatü dünya. Şu hayat sakın sizi aldatmasın. Ve la yagurrennekum billahil garur. O çok aldatan sizi sakın Allah ile aldatmasın. İnsanlar en çok kendilerini Allah'la aldatırlar, bunu unutmayalım. En çok Allah ile aldatırlar. Şimdi okuduğumuz ayetler Mekkeli müşriklerle ilgili. Gökleri kim yarattı? Allah. Yeri kim yarattı? Allah. Rızkı kim veriyor? Allah. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah. İşte seni yaratan kim? Allah. Her şeyin sahibi kim? Allah. Melekut kimin? Allah. Bunu hep Mekkeliler söylüyor. Peki bu putlara niye tapıyorsunuz? Bizim put diye nitelediğimiz şeylere onlar Allah'ın kızları diyorlar. Çünkü melekler olduğunu düşünüyorlar. Ve Allah'ın ismine benzer isimler vermişler. Allah'ın aziz olan isminden hareketle Uzza demişler. Allah isminden hareketle Allat, Ellat demişler. Mesela aziz erkeğe verilen isimdir Türkçe'de. Azize kıza verilen. Onlar da Uzza demişler. Mesela Ferit erkek ismidir. Feride kadın ismidir değil mi? Tıpkı bunun gibi Mennan ile Cenab-ı Hakk'ın sıfatını kastetmişler. Menat ile de onun kızı diye meleğe ad vermişler. Bunlar melekler diyorlar. Ve Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Peki sizin gayeniz ne? Diyorlar ki هَاُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللّٰهِ. Bunlar Allah'ın yanında bize şefaatçilik yapacaklar. Yani asıl hedefleri neymiş onların? Allah olduğunu söylüyorlar. Peki siz bunların yanına niye geliyorsunuz? Niye bunlara böyle boyun eğiyorsunuz? مَا نَعَبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bunlara kulluk etmemizin tek sebebi bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Bakın hedefleri Allah, görüyor musunuz? Şimdi birçok şeyi sık sık tekrarlıyoruz. Ama onları kafamıza iyice yerleştirelim. Onları kafamıza iyice yerleştirirsek muhataplarımızı kolay anlarız. Biliyorsunuz ben sık sık şunu söylüyorum. Yeryüzünde Allah'a inanmayan hiç kimse yoktur. Şimdi geçenlerde bir çoğunuz bilirsiniz. Türkiye'nin meşhur ateistlerinden birisiyle televizyon programındaydık. İkide bir kendisinin kafir olduğunu tekrarlayıp duruyordu. Ben ne diyordum? Ben senin Allah'a inanmadığına inanmam diyordum. Şimdi sonra bir de şöyle dedim. Sen aslında Allah'a inanıyorsun da Allah'ın sana emir vermesini istemiyorsun değil mi? Evet dedi. Evet dedi. İşte dinleyenler biliyordur. Evet dedi. Bir arada şunu söyledi, onu canlı yayında mı dedi, özelde mi dedi bilmiyorum, siz de hatırlarsınız, orada bulunanlar. Dedi ki, ben ona karşı çok dürüstüm dedi. Yani Allah'a karşı. Menfaatim için değil, canlı yayında söyledi. Şimdi bakın, o kendi içinden Allah'a inandığını çok iyi biliyor. Ve kendini Allah'la aldatıyor, farkında değil. Onun için sakın siz birisinin ben Allah'a inanıyorum demesiyle aldanmayın. Çünkü Allah'a inanmayan hiç kimse yok. Bu elde bir. Ama inanmadığını söyleyen yalancılar var. Bakın ayetler de öyle söylüyor değil mi? Ve bunlar sıkıştıkları zaman yalnız Allah'a sığınırlar. Ve böylece hep görürsünüz derler ki herkesin kendi dini kendine, kimin Müslüman olmadığını Allah bilir. Yani içten Allah'a inandıklarını söyleyemiyorlar da öyle ifade ediyorlar kendilerini. Halbuki asıl olan Allah'la ilişkilerdedir. Birçoğu Allah'la ilişkileri kendi kafasına göre kurmak istiyor. Yani o geçen de o televizyona çıktığımız şahıs gibi Allah bana her şeyi versin ama emir vermesin diyor. Ateistleri böyle özetleyebilirsiniz. Evet. Kuralları biz koyalım. Bir gün yine televizyon yayınındaydık. Yine canlı yayında reenkarnasyon konusunu bana sormuşlardı. Orada anlattım. Tam karşımda bir hanım oturuyor. Ben reenkarnasyona inanıyorum dedi. Sonra reklama geçildi. O reklam arasında asıl konuşmalar o zaman olur. Çünkü öbür tarafta insanlar biraz kasılıyorlar, bir şeyler ediyorlar. Orada gevşiyorlar. Reklam arasında dedim ki hanımefendi dedim. Ha benim yanıma geldi dedi ki ben dedi dinsizim dedi. Ben Allah'a falan inanmam dedi. Hemen geldi. Hemen ilk önce onu söyledi. Dedim bak ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam. Sen kesin olarak Allah'a inanıyorsun. Oo ben ona kurban olmuşum dedi. Ben ona canı içten inanırım dedi. Ben onu hatırladığım zaman içim bir hoş olur. Ona sığınırım. Ondan yardım isterim. Ama dedi peygambere inanmam dedi. E tabii dedim emir vermeyen bir Allah herkesin arayıp da bulamadığı bir Allah'tır. Her şeyi versin ama emir vermesin. Senin aklın yatıyor mu buna dedim. Aklın buna yatıyor mu? Dedim ki sen aslında reenkarnasyona falan inanmıyorsun dedim. Fakat dedim, çok güzel olmak istiyorsun değil mi? Baktım çirkin bir kadın, çok çirkin. Hemen yaşını söyledi, ben 45 yaşındayım dedi çünkü en az 60 gösteriyordu. Dedim ki sen çok güzel olmak istiyorsun değil mi dedim. Evet dedi. Çok da zengin olmak istiyorsun. Evet dedi. Problemlerin var, kurtulmak istiyorsun. Evet dedi. E dedim reenkarnasyonda bir kaçış olarak düşünüyorsun. Yoksa bunun olacağına inandığın yok. Doğru söylüyorsun dedi. Doğru söylüyorsun dedi. Bak dedim. Hiç sen Kur'an'ı okudun mu? Yok dedi. Bir Kur'an'ı oku bakayım dedi. Söz verdi okuyacağım ama okudum bilmiyorum. İşte bu velâ yeğurrennekum billâhil garûr diyor ya Allahü Teala. Bu hepimizde olur. Başkalarını tenkit etmek çok kolaydır. Ama önce kendimize şey yapalım. Sakın ha, Cenab-ı Hak hakkında kendimiz görüş ortaya koymayalım. Allah ne demişse o. Allah ne demişse o. İlah, ilah odur zaten. Allah ne demişse o. Allah'ın sözlerini kimseye tasdik ettirmeye kalkışmıyor. Bazılarının yaptığı gibi Allah'ın sözlerine tarihsel falan demeyelim. O zamanmış diyorlar. O zamanki Mekke'nin kültürel tarihi şeylerine uygun olarak söylenmiş diyorlar. Allah'ın dinini hiç kimseye beğendirme diye bir görevimiz yok. Ama Allah'ın dinini doğru anlatma görevimiz var. Doğru anlatırken de yalnız Allah'ın kitabından anlatma görevimiz var. Tabii ki Allah'ın kitabını doğru anlayıp doğru anlatmamız lazım. İşte benim içim temiz diyenler Allah'a inandığını kendileri biliyorlar ya, onunla yetineceklerini düşünüyorlar. Onunla yetineceklerini düşünüyorlar. Ben dinsizim, ateistim diyenler de aslında başkalarının din anlayışından hoşlanmadıkları için bunu söylüyorlar. Yoksa insanların şu suya olan ihtiyaçları gibi, havaya olan ihtiyaçları gibi dine ihtiyacı vardır. Her insanın. İnsanlar bunu bir şekilde doldururlar. Yani herkes kendini dindar kabul eder. Yine bir televizyon yayınında Türkiye'nin meşhur dinsizlerinden bir tanesi, bu da bir başkası. Onunla da yine reklam arasında konuştuk. Yayın sırasında vır vır vır vır konuşuyor. Hatta ben farkında değilim. Stüdyodan da kovmuş mu onu? Birçoğunu hatırlarsınız onu. Sonra bana dediler kovdun onu falan. Ama hakikaten elimde olsaydı kolunda tutar atardım. Yani acayip bir şey yapıyor. Aynı kelimeleri tekrarlayıp duruyor. Kimseye konuşma hakkı vermiyor. O reklam arasında ona dedim ki sen dindar değil misin dedim. Şaşırdı kaldı. Ne cevap vereceğim? Böyle tutuldu. Ne diyeyim yani? Dindar mıyım diyeyim, değil miyim diyeyim. Şaşırdı. Halbuki dinsiz olduğunu hep söyleyip duran bir insan. Cevap veremedi epeyce bir zaman. Dedim ki sen kendi tanımlamana göre kendini dindar sayıyor musun, saymıyor musun? Tabii ki dindarım dedi. O zaman dedim dindarlık adamı kurtarmaz. Senin kafana göre değil, Allah'ın emrettiğine göre dindar olman lazım. İnsanlar kendi kafalarına göre bir din tanımlarlar. Ya da belli grupların tanımladıkları dinle dindarlaşırlar. Ama yanlışsa sürekli içlerinde bir şüphe olur. İçleri rahat etmez. Strese girerler, sıkıntıya girerler, kendilerinden kaçmaya çalışırlar falan. Ama eğer doğru dindarlık peşindeyseniz içiniz rahat olur, gönlünüz rahat olur ve sürekli mutlu bir şekilde ileriye doğru koşarsınız. قُلْ هُوَ اللّٰهُ De ki o Allah'tır. Yani bizim ilahımız Allah'tır. Hani hepinizin bildiği, tanıdığı Allah var ya işte o. Başka bir şey yok. Tanımlamaya gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz zaten onun yaratıcı olduğunu, her şeyi bildiğini. Çünkü hepiniz kendi gözleminizle bu kanaate varıyorsunuz. Bizim fazla tanımlamamıza lüzum yok. Araya başka bir şey sokuşturmayın yeter. Ahadun, o bir tektir. Bir tektir. Şimdi bir tektir dediğiniz zaman açıkta kalıyor. Şimdi bir Hristiyan'a bunu söylediği zaman peki beni kim kurtaracak diyecek. Çünkü kendini kandırmış İsa Aleyhisselam kurtaracak diye. Bir protestan profesöre sormuştum. İsa konusunda ne dersin? Dedi ki o Allah'tır dedi. Hem insandır hem de Allah'tır. Peki dedim İsa'nın tanrılığına, tabi tanrıdır diyor o. İsa'nın tanrılığına dair elinizde bir deliliniz var mı dedim. Yok dedi. Peki Allah'ın varlığına ve birliğine deliliniz var mı? Çok dedi. Bakın İsa ile ilgili olarak yok dedi. Adam dürüst konuştu. Peki Allah ile ilgili olarak var mı? Çok dedi. Peki dedim elinizde delil olmadan bir kişiyi tanrı yapıyorsunuz. Ve ona kendinize göre bir takım roller biçiyorsunuz. Yarın Allah'ın huzurunda bunun hesabını nasıl vereceksin dedim. Ha ha ha ha ha ederek havayı değiştirmeye çalıştı. Cevap veremeyeceği için. Allahu Samet. Allah varlıkların tek sığınağıdır. Aslında insanlar bir takım menfaatler, yani çünkü insan sürekli şeydir, muhtaçtır. Bakın, sabahleyin kalktığınız andan itibaren gece yatıncaya kadar sürekli ihtiyacınız var. Sürekli. Şimdi bir tane koyunu suyu olan bir bahçeye bağlayın. Suyu olsun, bir de otu olsun. Başka bir şeye ihtiyacı olur mu o koyun? Olur mu? Olur, hiçbir şeye ihtiyacı. Ama bir insanın ihtiyaçlarının tamamını karşılamak için bir şehir bile yetmiyor. Bir ülke bile yetmiyor. İthalat yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve çok sayıda insanın çalışması gerekiyor. O kadar çok şeye ihtiyacımız var ki bizim insan olarak. Bütün bu ihtiyaçların içerisinde en başta Cenab-ı Hakk'a çok büyük ihtiyacımız var. Eğer Allah vermezse yapacağımız hiçbir şey yok. Allah-u Teala da bizi imtihan ediyor. Burası imtihan dünyası. Çünkü buraya gelmemizin gayesi o. Şimdi bu sıralar insanlarda ekonomik sıkıntı var. Olacak, gayet normal bir şeydir. Olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinde yok muydu? Kıtlık baş göstermiş. Peygamber Efendimiz'e gelmişlerdi ya Resulallah. Fiyatları aldı başını gidiyor. Fiyatları sınırla, nar koy dediler. Peygamberimiz hayır dedi. Fiyatların oluşumu kendiliğinden olmalıdır. Yani fiyatları belirleyen, yükselten, alçaltan Cenab-ı Hak'tır dedi. Bunun anlamı şu, piyasaya müdahale edilmez. Allah'ın koyduğu kanunlara göre oluşur piyasa. Ben yarın Allah'ın huzurunda sizden herhangi birinizin üzerimde hakkı olarak onun huzuruna çıkmayı istemiyorum dedi. Çünkü fiyatları sınırlamak o halka yapılacak en büyük zulümdür. Yani şimdi diyelim ki buğday fiyatları aldı başını gidiyor. Bir dirhemlik buğdayın kilesi bir dirhemden 10 dirheme çıktı. Fakir fukara ne yapsın? Aç kalır. Ne yapalım? Sınırlayalım. Ne yapalım? 2 dirheme sattıralım. Peki öyle yaptığınız zaman Medine'ye kim buğday getirir? Kim getirir? Hiç kimse getirmez. Ama duysalar ki Medine'de buğday 10 dirheme çıkmış. O çevre illerden kimin elinde buğday varsa Medine'ye doldurmaz mı? Ondan sonra fiyatlar küt diye yarım dirheme düşer. Şimdi yani sıkıntıyı peygamberler de çekmiştir. Aç kalmışlar, taş bağlamışlar. Sahabe de çekmiştir. Sıkıntıyı çekeceğiz. Bu dünya böyle bir yerdir işte. Ama insanlar sıkıntıya girmek istemiyorlar. İstiyorlar ki Allah beni hiç imtihan etmesin. Hiç hasta olmayayım. Hiçbir problem görmeyeyim. Param azalmasın. İşlerim tıkırında yürüsün. Çevremle ilişkilerim iyi olsun. İşte hiçbir yakınım ölmesin. Hiç merak etmeyin. Bu isteklerinizin tamamı fazlasıyla karşılanacaktır. Ama yeri bu dünya değil. Cennete giderseniz. Cennete gitmek için de bu dünyadaki imtihandan geçmeniz lazım. Bu dünyada senin en zayıf olduğun noktadan Cenab-ı Hak seni imtihan eder. Sana düşecek şey sabretmek, sürekli dik durmaktır. Asla eğilmemektir. İşte onun için insanlar imtihana girmemek için aracı tanrılara giderler. Allah'a yalvarırlar, bakarlar ki Cenab-ı Hak kabul etmiyor, o zaman Eyüp Sultan'a gidelim. Ne olacak Eyüp Sultan'a gidince? Onun Allah'ın yanında itibarı vardır, ondan isteyelim. Ne olacak? Nasıl verecek? Ölen bir adam verir mi? Yok, o Allah'a söyler de bilmem. Ya kardeşim, sen deli misin, divane misin, aptal mısın, nesin yani? Ne biçim insansın sen? Allah sana hiç akıl vermedi mi? Şimdi yarın ahirette sana Eyüp Sultan dese ki benim yanıma geldin. Ya ben ölmüş bir adamdım. Nasıl benden bir şeyler istiyordun? Üstelik ben Arap'ım, senin dilinden ne anlayacağım? Sonra akşama kadar binlerce adam geliyor. Benim o binlerce memurum, sekreteryem mi var? Hepinizin isteklerini takip edecek falan. Sonra Cenab-ı Hak bir kimseye böyle bir söz verdi mi? Halbuki sana kalbinden, senden daha yakın olan Allah'a niye açmıyorsun? Onun her şeysi var. Ölmüş bir adam, benim hiçbir şeyim yok. Bana nasıl geliyorsun? Bu kadar mı akılsızsın dese ne cevap vereceksin? Ki zaten diyecek. Efendim imtihana girmek istemiyor. Kısa yoldan işi halletmeye çalışıyor. Orada çözülmeyince bu defa falanca ağzı duvarlığa gidelim, filan yere gidelim. Artık elinde avucunda 3-5 kuruş varsa onlar da orada bitiriyor. Ondan sonra da bakıyor ki olmuyor. Artık çok büyük bir bunalıma giriyor. Onun için Allah Samet'tir. Yani herkes ihtiyacını ona bildirmelidir. İhtiyaç ancak onun vasıtasıyla, onun koyduğu kurallarla karşılanır. Yalnız Allah'tan yardım isteyeceksiniz ama yardım istemekle olmaz. Yardımı yalnız Allah'tan isteyeceksin, bir de Allah'ın koyduğu kurala göre davranacaksın. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve minhum men yekulu rabbena atina fi'd-dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben-nar. Bakara 200. ayet olacak. İnsanlardan kimi der ki ya Rabbi bana bu dünyada ver, hatta onun öncesi. Ve minen nasi men yekulu rabbena atina fi'd-dunya ve ma lehu fil ahireti min halak. İnsanlardan kimisi? Evet. İnsanlardan kimisi dua eder, ya Rabbi bana bu dünyada ver. Onun ahirette bir alacağı yok. Kimisi de bizim namazlarda yaptığımız dua gibi Rabbena atina fid dünya haseneh ve fil ahireti haseneh ve kina azaben nardir. Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru der. Peki ne olacak? Sonuçta ne olacak? Ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Bunların her birine kazandıklarından bir pay vardır. Allah gece gündüz dua etseniz yatana hiçbir şey vermez. Haberiniz olsun. Hem dua edeceksiniz hem de gereken gayreti göstereceksiniz. Cenab-ı Hak her şeyin kuralını koymuştur. Evet, Enes Hoca bir ayet-i kerime daha gösterdi. Bu kabirlerden yardım isteyenlerle ilgili olarak Fatır suresinin 14. ayeti 437. sayfada İn ted'uhum la yesma'u du'a'akum. Onlara seslenseniz sizin seslenmenizi duymazlar. Ve lev semi'u, duysalar bile mestecabu lekum, size cevap veremezler. Ve yevmel kıyameti yekfurune bi şirkikum. Kıyamet günü kendilerini Allah'a denk tutmanızı tanımayacaklardır. Vela yüne büyük emistül habir, her şeyden haberi olan gibi hiçbirisi sana bu doğru haberi vermez. Evet. Samet olan Allah'tır. Bütün istekler ona yöneltilir ama onun dediği gibi davranmak şartıyla. Yatmak yok. Canınızı dişinize takarak son şeyinize kadar, gücünüzün son noktasına kadar çalışacaksınız. Ama Allah'ın koyduğu kurallara göre ve yalnız Allah'tan yardım isteyerek. İşte başarı o zaman elde edilir. Lem yelit ve lem yulet. Şimdi lem yelit, buna doğmadı diye mana veriyorlar. Tabi Cenab-ı Hak haşa kadın değil. Gerçi bu erkek için de söylenir. O zaman baba değildir. Çünkü erkek de değil Cenab-ı Hak. Kadın da değil. Allah-u Teala'nın tabi cinsiyet olmaz. O baba değildir. Çünkü insanlar hep öyle diyor. İşte Hristiyanlar baba diyor. Mekkeli müşrikler şeyin babası diyor, işte taptıkları putların babası diyor. Allah, birisi Allah'ın kızları diye meleklere tapıyor, birisi Allah'ın oğlu diye İsa'ya tapıyor aleyhisselam. Bizdekiler de Allah'ın özel dostu diye bir kısım insanlara tapıyorlar. Peki o Allah'ın dostluğuya sen nesin? Sen Allah'ın düşmanı mısın? Allah'ın dostluğunu belli insanlara tahsis ediyorsun. Şunlar şunlar benim dostumdur mu dedi Allah-u Teala? İyi Müslümansan sen de Allah'ın dostusun. Lem yelit ve lem yulet. Evet, kimsenin babası değildir. Evlat da değildir. Haşa, Allah'ın da babası yoktur. Ne birisinin babasıdır, ne de birisinin evladıdır. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Cenab-ı Hakk'a denk hiçbir şey olmamıştır. Ama insanlar nedense bazı şeyleri hep Cenab-ı Hakk'ın seviyesine çıkarmaya çalışırlar. Öteden beri böyledir. Şimdi şeytan doğru yolun üstünde oturuyor ya, o çok aldatan şeytan insanları hep Allah'la aldatır. Hep Allah'la aldatır. İşte Allah-u Teala şunlara şu yetkiyi vermiş, bunlara bu yetkiyi vermiş, bunlara bu yetkiyi vermiş diye hep yalan söyler ve aldatır Allah'la. Buna son derece dikkat etmek lazım. Aldatmak için de en çok insanların önem verdiği kişileri kullanır. Bakın mesela İsa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın çok değer verdiği bir peygamberdir. Ama İsa Aleyhisselam bugün Hristiyan alemi tarafından putlaştırılmıştır. Vatikan'da kardinal diyor ki siz bize diyor müşrik diyorsunuz. Biz müşrik değiliz diyor. Şimdi diyor 3 tane tanrı dedik diye niye müşrik olalım? O çok kutsal üçlü birliktir diyor. Peki 3 tane tanrı nasıl oluyor? Çok kutsal üçlü birlik ne demek? Niye 3'ten bahsediyorsun? Niye 3 ayrı tanrıdan bahsediyorsun? Çünkü kendi farkında. Farkında. Yanlış yolda olduğunu gayet iyi farkında. Şimdi Cenab-ı Hak onlara yapmamız gereken çağrı da şunu diyor. Hani velayet tehide ba'duna ba'dan erbaben min dunillah. Allah'la kendi aramıza birbirimizi rabler olarak koyup da onlara tapmayalım. Bu şey ayeti tam olarak şey yapalım. Ali İmran kaçtı? 61 miydi? ''64'müş. 59. sayfa. ''Kul ya ehlel kitabı teâle bilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynakum.'' De ki ey ehli kitap, aramızda ortak olan kelimeye gelin. Ortak olan kelime nedir? ''Ellâ ne'abude illallah.'' Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Bu İncil'de İsa Aleyhisselam'ın söylediği sözdür. Bugün de var orada. Ve la nüşrike bihi şey'en. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Ve Hristiyanlar da en büyük günahın şirk olduğunu kendi kitaplarında yazıyorlar. Onun için biz müşrik değiliz diyorlar. Aslında hiç kimse kendisinin müşrik olduğunu kabul etmez ki. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Yani Rabbimiz olan Allah'a yemin olsun ki biz müşrik değiliz diyor. Ama yaptığınız şirk işte. Herhangi bir varlığa Allah'a ait özelliği veriyorsan işte onu ona ortak koşmuş oluyorsun. Şimdi dünyanın en büyük şirketi diyelim ki mesela General Electric vardı. Gene de var ya büyük şirketlerde. Onun 1 milyar hisse senedi olsa, 1 milyarda bir hissesine sahip olan kişi onun ortağı sayılır mı? Sayılır değil mi? 1 milyarda 1 de olsa resmen ortağıdır. E şimdi herhangi bir varlığa yalnız Allah'a ait olan, ama tabii ortaklık senedi, yalnız o şirkete ait olan senet olması lazım. Başka şirkete ait olan senet de oraya ortak olunmaz değil mi? Peki bir insan yalnız Allah'a ait olan bir vasfı isterse 1 milyarda 1 olsun, bir başka insana, bir başka varlığa verse onu Allah'a o açıdan ortak etmiş olmaz mı? Buna çok dikkat etmek lazım. İşte bunlar, İsa, diyorlar ki İsa bizi koruyacaktır. İsa bizi kurtaracaktır. İşte İsa aracılığıyla Allah'a ulaştırılan istekler mutlaka kabul olunur. Meryem için de aynı şeyi söylüyorlar. Kutsal Ruh için de aynı şeyi söylüyorlar. Güzel de bunlar için bir deliliniz var mı? Siz kendiniz diyorsunuz ki İsa'yı biz Tanrı yaptık. Nasıl oluyor? Allah'ın bir taahhüdü var mı bu konuda? Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? فَاِنْ تَوَلَّوْا Evet, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضٍ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'la kendi aramızda birimiz birimizi Rabler edinmeyelim. Mesela İngilizce'de neydi sen bakıyordun? Lord diyorlar. Rab karşılığı Lord. Şimdi birçok kimseyi Rab ediniyorlar. Allah'tan başkasını Rab edinmeyelim. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirlerse فَقُولُوا شَهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Onlara deyin ki siz şahit olun, biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Yani Allah ne demişse biz onu yaparız, başkalarının dediğini yapmayız. Dolayısıyla mesela biz bunu hep her zaman gördük, yaşıyoruz. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'in gözlüğüyle bakıp da Kur'an'ın ifadeleriyle hitap ettiğiniz zaman söylediklerinizin doğru olduğuna hepsi anında inanıyor. Çünkü Allah'ın kulu Allah'ın kelamı. Sizin söylediklerinizin doğru olduğuna inanmakla onu kendi hayatı için bir uygulama alanını kabul etmek arasında büyük fark var. Yani doğruları bilmek başka bir şeydir, uygulamak başka bir şeydir. Doğruları herkes bilir ama herkes yapmaz. Yani şöyle bir düşünün, bildiğiniz doğruları yapmaya kalkın, bakınız hayatınız nasıl değişiyor. Doğruları bilmekle yapmak arasında çok büyük fark vardır. Şimdi İhlas Suresini tekrar okuyalım. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ De ki, ilahımız Allah'tır. O bir tektir. اللّٰهُ السَّمَدْ Allah, varlıkların tek sığınağıdır. Bütün varlıklar O'na borçludur ama O hiç kimseye borçlu değildir. Herkes, her varlık, her şeyini O'ndan alır ama O hiç kimseden bir şey almaz. Lem yelid ve lem yulet. Baba değildir, evlat da değildir. Ve lem yekul lehu kufuven ahad. Ona denk hiçbir şey yoktur. Bu surenin Kur'an-ı Kerim'in 1/3 olduğuna dair hadisler var. Tabii nasıl 1/3? Çünkü inançtır zaten Kur'an-ı Kerim, yani iman, İbadet, ahlak. Değil mi? İşte imanın esasını bu sure özetliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in gerçekten 1/3 bu sureyi iyi kavrarsanız 1/3 kavramış gibi olursunuz. Ama tabii onları okumayın değil, onları okuduğunuz zaman zihninize iyice yerleşecektir bu. Çünkü 1/3 özeti var burada. Tamam, inşallah soru cevap kısmında inşallah ikinci bölümde şey yaparız. Nereye kağıt bıraktın? Ha, tamam. Evet, şimdi burada meal bilgi yarışmamız var biliyorsunuz. Bunun kontenjan tam dolmuş değil. 4000'i geçtiler ama 5000 kişi hedeflenilmişti. Onun için sizden destek bekleniyor. Ne zaman bitiyor şey, müracaatlar? Cuma gününe kadar. Buradan broşür alın lütfen, dağıtın etrafınıza ve insanların buna katılması için gayret gösterin. Yani birkaç kişilik, yaklaşık 500 kişilik bir eksik var, onu da tamamlamış olalım.